Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэсь Мудроў, забойца анёла. Чалавек з сажнем, раздзел другі, частка другая. Як ехалі назад, не прысніцца і ў страшным сне. Не паспелі яны праехаць і 100 метраў, як машына тузанулася, падскочыла на калдабане, і Іван, стукнуўшыся галавой аб ветравое шкло, нема закрычаў: «Ён што, ашалеў? Цэлы слоік навярнуў!» — азваўся вадзіла, густа дыхнуўшы самагонам. «Ад першака заўсёды шалеюць!» «Стой, ёп!» — крыкнул Иван, расчинил дверцы и траханя выпал из машины. Трактор пошел на поворот, трос зазвенел струною, и Иван с жахом убачил, что правые тракторные колы одорвались от земли, и белорус вось-вось перакулится. «Мамочка!» – галёкнула за спиной Мила Сергеевна. Жанчына кулялася по сядзенні, задёрши ноги и загаливши зеленые панталоны. Козёл пошёл юзом, наехал на камень, Иван, подлетевши, ляснулся макаўкай об каркасную трубу, и в вачах ягоных потемнело. «Стой, блядь!» Теперь уже водила отчинил дверцы, ступил на подножку, крикнул: «Трымай мяне!» И Иван схапил за нешта тёплае і мяккае. Вадзіла нема закрычаў, шпурнуў у бок трактара металёвы болт, трактар скінуў абароты, але тут жа зноў тузануўся, і кіроўца, згубіўшы адразу два кірзачы, павіснуў на дзверцах. Слых працяў драпежна плаксівы голас: «Дай што-небудзь, прыб'ю, суку!» Іван намацаў пад нагамі гаечны ключ, піхнуў у заграбушчую руку, і да надрыўнага трактарнага ракатання далучыўся звон разбітага шкла. Трактар заглух, праехаў па інерцыі колькі метраў, захрас у глыбокай каляіне. Выкуліўшыся на ватных нагах з машыны, яны спехам адчапілі трос, і вадзіла пачыкіляў, свецячы голымі пяткамі, шукаць кірзачы. «Пысу трэба біць за такія жарты!» – гукнуў Іван, звяртаючыся да трактарыста. Заднее шкло было напалову разбіта, і ў пройме тырчала стрыжаная патыліца. «Чуеш?» – трактарыст, аднак, змаўчаў, і гэта паддало злосці. «Чуеш, ты?» Іван адчыніў кабінку, штосьці абмякла, важкае навалілася на яго, збіла з ног. Ён бразнуўся спінай аб лёд, і суціхны імгненне, прыціснуты да зямлі разамлелым і, як падалося, мёртвым целам. «Забілі! Гаечным ключом забілі!» Думка працяла мазгі. Ён роспачным рухам паспрабаваў скінуць з сябе страшны цяжар, і трактарыст, ікнуўшы з прасонку, няўцямна мацюкнуўся. У Івана адлягло ад сэрца. З апошніх сілаў ён скінуў з сябе прапахлую салярай тушу, папоўз па мокрым лёдзе. «Дык што з ім будзем рабіць?» – запытаўся Іван, калі кампаньён, адшукаўшы кірзачы, падбег да трактара. Вадзіла падцягнуў халявы, памацаў, азірнуўшыся на машыну, прыпухлыя ядры. «Садзім за руль!» – мовіў, скрывіўшыся, таварыш па няшчасці. І яны схапілі трактарыста пад пахі. З цяжкасцю ўпіхнулі разамлелае цела ў кабінку. У кабінцы знайшлося пакарабачанае вядро. Вадзіла пачарпнуў талай вады, выліў на стрыжаны кумпал. Потым, стоячы на падножцы, завёў трактар, паддаў газу, скочыў на зямлю, і беларус заскакаў па калдобінах, страляючы выхлапным газам і высякаючы іскры тросам, які валокся следам. Даедзе? — насцярожліва запытаўся Іван. — А куды ён дзенецца? Кожнага вечара на аўтапілоце ездзіць. Пачуў Іван у адказ і не ў прыкмет перахрысціўся. У гасцініцу убіўся а 8 вечара, прайшоў, хістаючыся ад стомы, міма акенца адміністратаркі. Адміністратарка нават патушыла настольную лямпу, каб лепей разгледзець пастаяльца. Падняўся, стукаючы краем карціны па ўсходах на другі паверх, прамінуў дзвюх уражаных цётак, відаць, дзяжурных па паверху, і, дастаючы ключ, пачуў злавесны шэпт. «Да нашых дзевак цягаўся, вось і натаўклі!» Не распранаючыся, абрынуўся на ложак, заплюшчыў вочы і паплыў на хвалях страшэннай стомы. Цела стала хваравіта лёгкім, думкі выпетрыліся з галавы, і на бяскроўных, злёгку пасінелых вуснах адбілася кволая ўсмешка. Хвалі гойдалі бязважкае цела, і аднекуль здалёк даляталі наравісты трактарны рокат, здушаныя мужчыны, чынскія мацюгі, вісклівы, дарэшты прыглушаны лямант Мілы Сяргеевны і зацятае бубненне Тані Акачонак. «У нашым вучылішчы, у нашым вучылішчы, у нашым вучылішчы». Неўзабаве ўсе гукі сціхлі. Іван расплюшчыў вочы і зірнуў на гадзіннік. Стрэлкі камандзірскіх паказвалі палову на дзявятую, а дзявятай у яго была замоўлена размова з аўдошкам і ўсведамленне таго, што можна цэлых паўгадзіны ляжаць, ізноў зрабіла цела бязважкім і напоўніла слых бязладнымі гукамі. Праз паўгадзіны ён падняўся на ногі, скінуў брудны плашч і мокрыя нагавіцы, надзеў спартовыя штаны і тоўсты шведар. Потым, падумаўшы, прыхапіў пісьменніцкі рукапіс і выйшаў у калідор. Наўкол было ціха, і толькі ў нумары насупраць з той жа натугай, што і раніцай, гула электрабрытва, і хтосьці напаўголаса спяваў цыганскія рамансы. «Гэта вы Менск замаўлялі?» – адміністратарка зірнула з свайго паўкруглага акенца сурова і недаверліва. «Я!» – прастагнаў Іван, і па целе ягоным прабеглі лёгкія дрыжыкі. «Калі дадуць, вы ведаеце?» «Цягам гадзіны!» – быў адказ, і Іван плюхнуўся ў фатэль. Гэтым разам, зморана пазяхнуўшы, ён узяўся чытаць з сярэдзіны, і друкаваныя радкі мітусліва заварушыліся ўваччу. Дарога ішла ўздоўж лесу і расіста свяцілася ў прыцемку. Прачытаў Іван і роспачна да хрусту ў пашчэнках пазяхнуў. Далёка на захадзе дагаралі рэшткі зараніцы, і там на тле загуслай чырвані цёмнымі ценямі мільгалі начныя птушкі. Таго вечару ў вёсцы Заазер'е ладзілі камсамольскі сход. Леанід Брэжнеў мусіў на ім выступаць з лекцыяй. Пасля лекцыі вясковая моладзь доўга не адпускала яго з трыбуны, пыталася, ці хутка ў Заазер'і арганізуюць калгас, прасілі дапамагчы абсталяваць хату-чытальню, наладзіць выпуск на сцен газеты. Сход зацягнуўся, і да хаты давялося ісці ў цемры. Заазерская моладзь прапаноўвала застацца начаваць. Хадзіць міма кувечанскага лесу было небяспечна. Там днямі бачылі банду хведзькі рванага. Аднак Леанід падхапіў на плячо каморніцкі сажань, развітаўся з заазерцамі і рушыў у дарогу. Ён глядзеў на гулкі лясны краявід і міжволі згадваў дняпроўскае прыволле. Сэрца шчымела тугі па родным краі, і Леанід, паскорыўшы крок, ціха прашаптаў: «Не расслабляцца!» І з пачуццём хмельнай палёгкі падумаў, што і гэтыя лясныя прасторы, яны таксама родныя, як і ўся савецкая краіна. Ад цёмных кустоў аддзяліліся змрочныя тені, нерухома паўсталі на дарозе. «Кулакі!» — мільганула трывожная думка, і пальцы да сінечы ў пазногцях сціснулі сажань. У гэтым месцы радкі канчаткова расплыліся, і Міла Сяргеевна ціха паманіла яго да сябе лебядзінымі рукамі. Бразнуў тэлефон, Іван здрыгануўся, выпусціў з рук тэчку, і старонкі аповесці з тихім шумам зляцелі на падлогу. Пакуль збіраў гісторыка дакументальную аповесць да кучы, адміністратарка, гукнуўшы ў слухаўку: «Месцаў няма, толькі па броні», вытрыкнула нос з паўкруглага акенца. «Вунь яшчэ адна», гукнула кабета, і Іван выцягнуў з-пад суседняга парэзанага лязом фатэля згубленую старонку. Змораныя вочы паспелі выхапіць толькі адну фразу: «Не пазнаеш?» – страшным голасам выдыхнуў Хведзька Рваны. І цішыню ізноў разарвалі натужна нецярплівыя званкі. Ён кінуўся да акенца, і ўсхваляваная адміністратарка спехам перадала яму слухаўку. На пачатку ў слухаўцы штосьці гуло і рыпела, потым застагнала і нарэшце пачулася прыемная сапрана. «Ало? Алеў Мітрафанавіч дома?» – запытаўся Іван, і ўладальніца сапрана незадаволена выдыхнула. «З'ехаў у камандзіроўку». «Як з'ехаў?» – уразіўся Іван. «А вось так, узяў ды з'ехаў», – яшчэ з большай незадаволенасцю адказала кабета і коратка выпаліла. «Што перадаць?» «Скажыце, званілі з Талачына, прасілі тэрмінова прыслаць падмогу». Слухаўка азвалася панылымі гудкамі, і з кожным новым гудком галава Іванава хілілася долу. Напярэдадні ад'езду Аўдошка загадаў званіць вечарамі на ягоны хатні тэлефон. Цяпер жа званіць не было куды. Ён застаўся сам-насам са сваімі праблемамі, і вусны ягоныя ледзь чутна з працяглай паўзай паміж словамі прашапталі: «Больш не магу, заўтра з'еду». Хваравітыя дрыжыкі праймалі да костак. Ён выкуліўся з гасцініцы, спытаў нейкага алкаша, дзе знаходзіцца рэстаран, дробным трухам пабег па цёмнай вуліцы. Пляшку гарэлкі на вынас узяў без праблем, а калі вяртаўся назад, пачуў шаргатлівыя крокі за спінай. А яшчэ за спінай нехта задыхана выгукнуў: «Ён!» Іван схаладнеў. «Кулакі!» Мільганула трывожная думка, і пальцы да сінечы ў пазногцях сціснулі пляшку. «Кулакі? Якія кулакі? Яны ж зліквідаваныя, як клас!» Іван азірнуўся, дзве змрочныя постаці імкліва рухаліся следам. Ён уляцеў у гасцініцу, узбег, пераскокваючы праз дзве прыступкі на другі паверх, і замёр ля свайго нумара. Унізе бразнулі дзверы, стрымана загаманілі, але наверх не пайшлі. Адчынілі, бразгаючы ключамі, адзін з нумароў на першым паверсе. «Можа, гэта бацькавы памагатыя?» Іван пастаяў яшчэ троху, потым па-кацінаму асцярожна стаў спускацца па лесвіцы. Хацеў запытаць адміністратарку, ці ёсць сярод пастаяльцаў масквічы, але перадумаў і пайшоў у свой нумар. Тая ночы яму снілася Нінель. Нінель была ў празрыстай начной кашулі, праз якую прабіваліся чорны трохкутнік, цёмны пупок ды ружовыя смочкі грудзей. Дзяўчына штосьці казала, але голас гучаў як бы здалёк, і ён не мог разабраць аніводнага слова. А калі прыслухаўся, дык да вушэй даляцела фраза «У нашым вучылішчы» і роспачныя крыкі Мілы Сяргеевны. На раніцу страшэнна балела галава. З вохканнем ён абхапіў балесную галаву рукамі, і дрыжачыя пальцы намацалі два свярблівыя гузакі, адзін на макаўцы, другі на патыліцы. Няўжо цэлую пляшку агораў? Войкнуў Іван, зірнуўшы спачатку на пустую пляшку, што стаяла на тумбачцы, а потым на брудны плашч, які ляжаў на падлозе. Пачалі вяртацца нейкія думкі, пачалі будавацца нейкія планы, і Іван, памацаўшы пабітую макаўку, вырашыў зараз жа пайсці ў хімчыстку, каб адшараваць завэзганы плашч. Праз 15 хвілін ён ужо цёпкаўся па вуліцы ў пошуках хімчысткі, адышоўшы да шклянога павільёна, аблізнуў са смяглыя вусны. Хаця чарга была невялічкай, чалавек 5 не болей, стаяць давялося доўга. Праз галаву ўвесь час перадавалі пустыя кухлі, сіпла гукалі: «Паўтарыць!», а аднойчы нават лінулі за каршэнь піўныя рэшткі. Нарэшце ён узяў два пенныя кухлі, угледзеў у дальнім куце вольную мясціну і стаў прабівацца туды, на хаду глытаючы гаючае пітво. Прыемная цеплыня разлілася па целе, Іван, перавёўшы дыханне, узяўся за другі кухаль і тут толькі заўважыў падпітага бамбізу, які сядзеў насупраць і глядзеў на яго ўчэпіста ваўкаватым позіркам. «Не пазнаеш?» – сіпата выдыхнуў бамбіза. Іван выцер пену з вуснаў, адвёў вочы, і сусед ужо зусім страшна прамовіў: «У вочы глядзець, у вочы!» Іван падхапіў скручаны плашч, хацеў быў пайсці, ды рука патрапіла ў жалезныя абцугі. «Сядзець, бля! Божухна, і на якую халеру я сюды прыцёгся?» Іван паспрабаваў вызваліць руку. «Сядзець!» – паўтарыў заўсёднік піўнушкі, да хрусту ў суставах сціснуўшы Іванавы пальцы. Праз паўгадзіны, адкупіўшыся ад п'янага бамбізы трыма кухлямі піва, Іван выкуліўся на свежае паветра, пабег, забыўшыся на ўсё па Гразкай вуліцы, і ўжо ля самай гасцініцы згадаў, што пакінуў у піўнушцы свой плашч. Назад, аднак, вяртацца не выпадала, ды і наогул той хвіляй ён гатовы быў бегчы з гэтага страшнага горада, не тое што без плашча, але і без штаноў. «Усё, з мяне хопіць!» – задыхана прашаптаў Іван, уляцеў у свой нумар і застыў аслупянелы. На ягоным ложку сядзеў Мішка Гармозін і з павольнай руплівасцю рэзаў сцізорыкам лімон. «Міша!» – жаласліва прастагнаў Іван, змахнуўшы рукавом няпрошаную слязіну. Мішка глянуў на Івана так, як глядзяць псіхіятры на сваіх пацыентаў. «Штосьці ты не па сезону апранены, цябе што, білі?» Іван плюхнуўся на ложак, абхапіў рукамі галаву. «Адкупіўся трыма кухлямі!» Гармозін схапіўся за пляшку. «Давай па адной, потым раскажаш». Белавеская горкая лягла на збружэлае піва, і Іван адразу ж захмялеў. Кінуўшы на зуб скрылёк цытрыны, іншай закускі не было, ён змучана ўздыхнуў і са здзіўленнем адзначыў, што мішкавы пальцы дробна дрыжаць, а вочы ліхаманкава бліскаюць. Гармозін, які, здаецца, ніколі ў жыцці не хваляваўся, нервова прыпаліў цыгарэту, тут жа яе прыдушыў і зноўку схапіўся за пляшку. Ад выпітага ў Івана зазвінела ў вушу, і сярод гэтага звону прагучаў зрывісты мішкавы голас. «Ну, распавядай, як ты тут?» Мутнае вока зачапілася за нешта пагрозлівае льснянае, і Іван здрыгануўся. У нумар рашучай ступой увайшлі два фацаты ў доўгіх скураных палітонах. Адзін бугаісты стаяў ля дзвярэй, другі, шчуплы і нізенькі, у сутыч падышоў да мішкі. Ну што, хлопчыкі, і сапраўды распавядзіце, як вы тут, хто вас сюды прыслаў і наогул чаму п'еце сярод бела дня? Мішка запытальна зірнуў на Івана, і той перасмыкнуў плячыма. Цябе кепска выхоўвалі, прамовіў Гармозін, зірнуўшы з-пад ілба на гостя. Стукацца трэба, як у чужую хату ўваходзіш. Знянацку Мішка, прыхапіўшыся з ложка, заехаў госцю ў ніжнюю сківіцу, потым баднуў грудзіну, і той з цяжкім грукатам абрынуўся на падлогу. Усё надарылася так хутка, што Іван нават не паспеў перапудзіцца. Бугай, які дагэтуль стаяў ля дзвярэй, прафесійным ударам злева прывёў Мішку ў стан грогі. Мішка хіснуўся, грымнуўся на ложак і быў накрыты карцінай, якая звалілася са сцяны. Гэта яго і ўратавала. Пакуль Бугай разглядаў маладога Брэжнева, Гармозін імклівым рухам уздзеў карціну на бугаёву галаву, а потым, наваліўшыся на сценку, заехаў крыўдзіцелю нагой між вачэй, ды так, што карціна крутнулася вакол бугаёвай шыі, спачатку ў адзін, а потым у другі бок. Затым Мішка ўжо двума нагамі адкінуў бугая ад сябе і небарака, разламаўшы багі, вылецеў у дзвярную пройму. Іван увесь схаладнеў. Божухна, што цяпер будзе? Няпрошаныя госці затупалі па калідоры, а Мішка, прыціснуўшы далонь да налітага крывёю вока, засоплена крахтануў. Тэлефон тут ёсць? Наступнай хвіляй яны таксама пабеглі па калідоры, і ногі Іванавы пры гэтым не гнуліся ў каленях. На доле ля акенца адміністратаркі стаяў, ліхаманкава накручваючы тэлефонны дыск, адзін з гасцей, той самы, што атрымаў сківіцу. Ягоны сябрук, на шыі якога бруднай манішкай матляліся рэшткі карціны, стаяў поруч, выціраючы насоўкай густую юху. «Ах вы, сукі!» – не сваім голасам загарлаў Мішка Гармозін, ляснуў кулаком аб далонь, і госці, піхаючы адзін аднаго, выкуліліся з гасцініцы. Слухаўка матлялася на шнуры з перарывістым трэскам зумкала. «Ало, дзяжурны слухае! Ало, міліцыя! Тэрмінова пад'язджайце!» Гукнул Мишка, подхапивши слухавку. «Так, у гостиницу! Здейснены террористичный напад на отказных работников ЦК комсомола!» Мишка крахтанул, почухав слухавкой побитую скивицу и уже веселым голосом пораил администраторцы, якая сядела со страху под столом, покинуть сховища. «Чуваки не тутэйшыя!» – узбуджана констатаваў Гармозін, калі яны вернуліся ў нумар. «Бацькавы памагатыя!» – дрогкім голасам азваўся Іван, закрыў твар рукамі і па прыкладу вядомага кінагероя Козлодоева з роспачу ў голасе дадаў. «Усё скончана!» Браце, ўсё толькі пачынаецца!» Мішка сеў на ложак, укінуў у рот цыгарэту. «Ну, выганяць нас з гэтай канторы, дык хоць нейкай справай зоймемся!» Іван змаўчаў, пляснуўся поруч, пацёр знямелыя скроні. Хвілін пяць сядзелі моўчкі, і толькі калі ўнізе бразнулі дзверы, Іван ачнуўся і запытаў: «Як там Нінель?» «З'ехала ўчора». «Куды?» «У Крым, за ўдошкам». Іван адчуў раптам душевную палёгку. Сэрца ягонае парывіста забілася, і ўваччу зусім нечакана паўстала Міла Сергеевна. Жанчына ляжала на леапардавай шкуры, лашчыла мяцёлкай леапардавага хваста мочкі грудзей і клікала, клікала ў свае абдоймы.